mogliśmy wam rozwiązać ten dylemat. Ja drona. Teraz w MediaMarkt. Kupując elektryczną deskorolkę Skymaster Wheels Dual System z 6,5-calowymi kołami, zapłacisz 799 zł, oszczędzając 200 zł. Więcej okazji w Nowej Gazetce i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 5 grudnia, jest 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Lokatorzy budynku przy Noakowskiego 16 w Warszawie przed komisją weryfikacyjną. Później na pytania odpowie mąż Hanny Gronkiewicz-Walc. Kierował grupą, która przemycała do Polski marihuanę, Lucjan L., w rękach policji. Będzie też pani Aniela, która skończyła 107 lat, jej recepta na zdrowie. Od 3 godzin trwa posiedzenie komisji weryfikacyjnej, która bada reprywatyzację w stolicy. Rozprawa dotyczy kamienicy przy Noakowskiego 16. Udziały w nieruchomości miał mąż, prezydent Warszawy, który stawił się na komisji. Posłowie zaczęli jednak od przesłuchania byłych lokatorów kamienicy. Na miejscu jest Sylwia Białek. Powiedz, co mieszkańcy budynku mówili i kiedy zeznania zacznie składać Andrzej Walc. Jako pierwsza na pytania członków komisji odpowiadała była lokatorka Anna Błażewicz, a po niej kolejnym świadkiem jest Bogdan Oślak, który też mieszkał w kamienicy przy Noakowskiego 16. Mówili, że w 2006 roku ich życie zamieniło się w horror. Drastyczne podwyżki czynszów, uciążliwe remonty, z tym musieli się zmierzyć. Między innymi przez zamykanie dopływu wody, wyłączania wind, przy jednoczesnym blokowaniu przejść z klatki schodowej i na podwórku, wyłączanie prądu, prowadzenie robót bez pozwoleń i zgód urzędowych, stwarzanie zagrożenia dla zdrowia, życia i mienia mieszkańców kamienicy. Symboliczne, jak mówił Bogdan Oślak, było zniszczenie przez ekipę remontową kapliczki na dziedzińcu budynku. Kapliczki z 1910 roku, która przetrwała okupację niemiecką i bombardowanie. Po przesłuchaniu lokatorów na pytania ma odpowiadać mąż Hanny Gronkiewicz-Walc. Zapytałam przewodniczącego komisji Patryka Jakiego, czego się będzie chciał od Andrzeja Walca dowiedzieć. Jak to wszystko się stało? To znaczy, jak to się wszystko stało, że państwo Walcowie, a nie osoby, które tam mieszkają na przykład od 1910 roku, czy rodziny, które tam mieszkały od 1910 roku, zostały wyrzucone z tej kamienicy, a państwo Walcowie, którzy zostali prawowitymi spadkobiercami. No to jest jakby kluczowe pytanie, jak to się stało? Patryk Jaki powiedział, że nie jest zaskoczony tym, że w budynku prokuratury stawił się Andrzej Walc. Jak mówił, liczył na to, że zrobi to wczoraj także pani prezydent, ale i tu cytat, jak widać ma pewnie większą wiedzę, którą chce ukryć. Sylwia Białek, dziękuję za informację. O północy minie termin, jaki Polska otrzymała na odpowiedź w sprawie prac w Puszczy Białowieskiej. 20 listopada Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazał natychmiastowe wstrzymanie działań w Puszczy. Unijni sędziowie podtrzymali tym samym wcześniejszą decyzję. Odpowiedź na pewno będzie przekazana w terminie, mówi rzecznik Ministerstwa Środowiska Aleksander Brzuska. Postanowieniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 20 listopada Polska do dzisiaj ma czas na odpowiedź Komisji Europejskiej dotyczącej informacji na temat działań podejmowanych w Puszczy Białowieskiej, które mają zapewnić bezpieczeństwo publiczne i ten termin na pewno zostanie spełniony. O zaprzestanie prac w Puszczy Białowieskiej do czasu wydania ostatecznego postanowienia przez unijnych sędziów wniosła Komisja Europejska. Komisja zarzuca Polsce łamanie niektórych przepisów dyrektyw ptasiej i siedliskowej. Tymczasem szef resortu środowiska Jan Szyszko zapewnia, że na terenie Puszczy Białowieskiej prowadzone są tylko działania mające na celu ochronę bioróżnorodności puszczy, a także zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. Proces w tej sprawie odbędzie się 12 grudnia. Marta Szulborska, Polskie Radio. Poszukiwany europejskim nakazem aresztowania Lucjan L. zatrzymany przez Centralne Biuro Śledcze. Śledczy zarzucają członkom grupy, którą kierował, przemycanie z Hiszpanii do Polski marihuany. Rzeczniczka CBŚP komisarz Iwona Jurkiewicz mówi, że mężczyzna został zatrzymany, gdy wrócił do kraju. Policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji ustalili, że niedawno mężczyzna wrócił do Polski. Wszystko wskazuje na to, że przebywa na terenie województwa opolskiego. Tam też został zatrzymany. Lucjan L. usłyszał już w prokuraturze zarzót popełnienia przestępstw wewnątrzwspólnotowego nabycia znacznych ilości środków odurzających oraz kierowania wprowadzaniem ich do obrotu przez inne osoby na terenie Polski, a także prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa. Za tego typu przestępstwa grozić może kara pozbawienia wolności co najmniej 3 lata. Niewykluczone są kolejne zatrzymania. Właśnie skończyła 107 lat i czuje się świetnie. Aniela Sołtyska z miejscowości Kąty na Podkarpaciu jest jedną z najstarszych osób w Polsce i najstarszą mieszkanką w powiecie niżańskim. Jak powiedziała reporterce Radia Rzeszów, oprócz tego, że słabo widzi, nie najlepiej słyszy, nie ma żadnych problemów ze zdrowiem. Lubię spać, lubię jeść makaron, rosołek.

Anna Regulska, Natalia Grzeszczyk i Dariusz Pieruk. Zapraszamy na powtórkę z rozrywki. A w niej Marian Kociniak zaśpiewa o tym, że każdy się umie zagubić w tłumie. Wcześniej w skeczu Marii Czubaszek usłyszymy także Mariana Kociniaka, tym razem w towarzystwie Ireny Kwiatkowskiej. A powtórkę rozpoczniemy piosenką o wesołym deszczyku, którą zaśpiewa Barbara Kraftówna, obchodząca dziś urodziny. W Państwa i naszym imieniu życzymy wszystkiego najlepszego. Że wspomnę dla przykładu, przez lata już całe mam słabość do opadów. Byle spadł deszcz lub grad, niższy mi jest świat. Gdy dach mi przecieka, podstawiam ja naczynka i już mnie urzeka kropelek sonetinka. Plim plum plam, plam plum plim. Ach, jak miło z nim, gdy w schludnej mej izdebce pada sobie deszcz. Chlupie, chlapie, drepce, chłopce, szepce też. To cieniuteńką stróżką zdobi sufit w szereg map. To mi znów na łóżko cichutko kap, kap, kap. A chociaż deszczyk to jest rodzaj kolosalnych łez. To mi chlup, chlup, chlup. To mi chlap, chlap, chlap. To mi plum, plum, plum. To mi kap, kap, kap. To mi wesolutko z deszczykiem moim jest. Naiwnie na deszczyk utyskiwać, ja myślę przeciwnie o jego pozytywach, o tym, że życie czcze, gdy ustają drzew. Z deszczyka jest grzybek, zeń woda jest dla rybek, zeń owoc dla drzewek, zeń groszek dla marchewek. Z jego roz krzepnie kłos, więc się cieszę w głos, gdy w schludnej mej zepce pada sobie deszcz. Chlupie, chlapie, drepce, chłopce, szepce też. To cieniuteńką stróżką zdobi sufit w szereg map. To mi znów na łóżko cichutko kap, kap, kap. A chociaż deszczyk to jest rodzaj kolosalnych łez. To mi chlap, plum, plum, to mi chlap, klap, klap. To mi plum, plum, plum, to mi kap, kap, kap. To mi wesolutko z deszczykiem moim jest. Dzień dobry, przepraszam, przepraszam, że się spóźniłam, ale godzinę czekałam na trolejbus. Przecież trolejbusów nie ma już od 2 lat. Od 2 lat? To i tak miałam szczęście, że czekałam tylko godzinę? Zamówiłeś coś już? Tak, dla ciebie kawę i ciastko ptyś. Nie wiem, czy wiesz, że ptysie nie dosyć, że mają mnóstwo kalorii, to jeszcze są tuczące. A to ja zjem. Dlaczego? Skoro są tuczące. A to znaczy, twoim zdaniem jestem za gruba. Ale nie, no skąd ci to przyszło do głowy? A skoro uważasz, że nie powinnam jeść ciastek ptyś, ponieważ są tuczące? Przecież zamówiłem dla ciebie właśnie ptysia. Czyli uważasz, że jestem za chuda, tak? Nie. A jeżeli zamówiłeś dla mnie ptysia, który nie dosyć, że ma mnóstwo kalorii, to jeszcze jest tuczący, to znaczy, że chcesz, żebym przytyła. Ale wiesz, a skoro chcesz, żebym przytyła, to znaczy, że uważasz, że jestem za chuda? Ląty, no błagam. No, z tobą nawet porozmawiać już nie może. Ale, zgadnij, kogo wczoraj widziałam. Romka. Kto to? A nie wiem. Przecież to ty go widziałaś. Ale nie widziałam żadnego Romka. Jak to? To kogo widziałaś? Zgadnij, do 3 razy sztuka. Możesz jeszcze zgadywać 2 razy. Na pewno nie zgadnę. Na pewno nie, ale spróbuj dla ułatwienia. Powiem ci, że to była para... Psychologia? Nie, para zakochanych. A skąd wiesz, że byli zakochani? No, takie rzeczy. Poznaję się. Po czym? Choćby po krawacie. Nie rozumiem. Zaraz ci to udowodnię. Spójrz na tych 2 przy tamtym stoliku. Widzisz tego chłopaka? Tak. Ma krawat? Ma. No, proszę. I jest zakochany. A skąd wiesz? A bo to syn mojej koleżanki. Pokazywała mi zdjęcie jego dziewczyny. To właśnie ta, z którą siedzi. Jest podobno zakochany w niej do szaleństwa. Ale to jeszcze nie znaczy, że każdy, kto ma krawat, jest zakochany. Powiedzmy, ale tamci 2, których widziałam wczoraj, na pewno byli... zakochani, niezależnie od krawata. Obserwowałam ich dosyć długo. To było w kawiarni. On najpierw siedział sam. Był bardzo zdenerwowany. Co chwila zerkał na zegarek. Kiedy weszła, zerwał się, pocałował ją w rękę, podsunął krzesło i wręczył jej bukiecik fiołów. Potem cały czas trzymali się za ręce i szeptali sobie do ucha. On parę razy ją pocałował. Kiedy kelnerka podała im wino, on podniósł lampkę i patrząc jej w oczy szepnął: za naszą miłość. A widzisz, stale ci powtarzam, że są jeszcze ludzie, którzy się kochają. A ty nie wierzysz w miłość, ale nie tracę nadziei, że jeszcze cię przekonam. Na pewno nie. Sama powiedziałaś, że tamci dwoje, których wczoraj widziałaś, byli w sobie zakochani. Niestety, ale tak. Dlaczego? Niestety, miłość to cudowna rzecz. Gdybyś zechciała wreszcie uwierzyć, że cię kocha. A gdyby ciocia miała wąsy, to musiałaby się golić. Leontyno, no proszę cię. O co? Żebyś tak nie mówiła, no i żebyś uwierzyła wreszcie, że cię kocham. Jeżeli mogłaś uwierzyć, że tamten mężczyzna kochał tę kobietę. Na pewno. A widzisz? To dlaczego nie wierzysz, że ja kocham ciebie? Chociażby dlatego, że tym mężczyzną, którego wczoraj widziałam, byłeś ty. Nawet mnie nie zauważyłeś. Bo miłość, Leontyno, jest ślepa. Ale ją widziałeś. Bo jej nie kocham. Kocham tylko ciebie i... I co teraz powiesz? Przepraszam. Nie dosyć, że jestem podejrzliwa, to jeszcze cię śledzę. Nie gniewasz się, Gerwazy. Każdy z nas jest osobną książką, każdy z nas jest piosenką gotową. Jest tematem schwytanym na gorąco, jest towarem z napisem nowość. A tylko tłum pozornie szary, tu można zgubić się i znaleźć. Tu statystyczne masz wymiary i po połowie wad i zalet. Tu raczej masz pod płaszczem skrzydła, lwi pazur chować chcesz od wiatru. Używasz rocznie ćwiartkę mydła i pół biletu do teatru. Każdy się umie zgubić w tłumie, kiedy potrzeba tam się skryć. Jaka człowiek tam zrozumie, a i trzeźwemu też da żyć. Każdy się umie schować w tłumie, najłatwiej w lesie ukryć liść. Ale niewielu to rozumie, że potem trudno z tłumu wyjść. Każdy z nas jest osobną książką, którą często nie sposób zrozumieć. Każdy z nas to chodząca samotność, gdy przed sobą sam kryje się w tłumie. Marian Kociniak bardzo lirycznie zaśpiewał o zagubieniu w tłumie. Do wątku zagubienia tym razem w górach nawiąże za chwilę zielonogórska wytwórnia dźwięków Trt. A później znów powrócimy do deszczyku. Ale tym razem deszczyk nam troszkę posmutnieje, o czym zaśpiewa Wiesław Michnikowski. Pogoda na początku grudnia, jak Państwo wiedzą, niepewna, więc od jesiennego deszczyku przejdziemy płynnie do groźnej zimy, o której opowie Jan Węglowski. A dzisiejszą powtórkę zakończy piosenka Niespodzianka. Także zimowa. Będzie o śniegu. W Warszawie wprawdzie teraz nie pada. Wyglądam za okno. Nie, nie pada. Ale wiedzą Państwo, jak to ze śniegiem bywa. Zwykle spada na nas znienacka. Ale na razie przenosimy się w góry. Wytwórnia dźwięków Trt przedstawia sketch pod tytułem Zagubiony w górach. Hop, hop! Hop, hop! Halo! kto? Jest tu kto? Jest tu kto? Jest tu kto? Zgubiłem się! My też! Koniec. Chodź w dalinie, bo jeszcze się nie wiesz, smutny deszczyk sobie mszy. Ten facet, z którym szłaś, to znów był grzeszczyk. Smutny deszczyk sobie mszy. Podobno ryb łowienie nerwy leczy, więc łowię ryby, lecz cóż z tego, gdy nie trafia się szczupaczek ani leszczyk. Smutny deszczyk sobie mszy. Wilgotno jest i cicho pośród leszczyn. Smutny deszczyk sobie mszy. A mordę idiotyczną ma ten grzeszczyk. Smutny deszczyk sobie mszy. W tej rzece chyba wcale nie ma leszczyk. Głęboka zatoka, ciekawe czy potrafi pływać w palcie taki grzeszczyk. Smutny deszczyk sobie mszy. Już chyba pójdę, bo dostałem dreszczy. Smutny deszczyk sobie mszy. Nie złowię nic, a w stawach aż mi trzeszczy. Smutny deszczyk sobie mszy. Unikać raczej powinienem deszczy i ciebie, bo tak jak mi szkodzisz ty, to tobie może szkodzić tylko grzeszczyk. Smutny deszczyk sobie mszy. Bardzo serdecznie witam Państwa, bardzo serdecznie. Ja wielokrotnie wspominałem o tym, że nienawidzę zimy. I być może byłaby to sprawa wyłącznie między mną a stanem mego umysłu, gdyby nie wplątały się w to siły zewnętrzne, a w zasadzie wewnętrzne. Otóż ja nieopatrznie zacząłem z tą swoją niechęcią do zimy obnosić się publicznie. Gdzie się tylko dało, przypinałem jej łatkę, prawiłem złośliwości pod jej adresem, postponowałem poszczególne miesiące tej pory roku, czy wręcz krytykowałem, mówiąc, że jest najbardziej nieekonomiczna z wszystkich pór, więc warto ją zlikwidować. No i pewnego razu, kiedy spotkanemu na ulicy znajomemu opowiadałem dowcip o zimie, że jest podobna do bałwana, bo nie dość, że mało mądra, to jeszcze o zimę była i ma czerwony nos, na tle nadleciał nieoznakowany helikopter, z którego zjechali po linach nieoznakowani komandosi i mnie spacyfikowali. To znaczy wrzucili z workiem na głowie do nieoznakowanej nyski Volkswagena i wywieźli w nieznane. Potem nastąpiły wielogodzinne przesłuchania w jakichś kazamatach, mające na celu uzyskanie ode mnie informacji na temat układu stawiającego sobie za cel walkę z zimą. Oczywiście usiłowałem przekonać gnębiących mnie siepaczy, że nic na ten temat nie wiem, a moja niechęć do tej pory roku jest jednoznacznie indywidualna. Niestety nie dawano mi wiary. Na dodatek, kiedy próbowałem przejść do kontrataku i podczas przesłuchania przez nieoznakowanego śledczego powołałem się na wolność słowa, to on bez słowa wyciągnął na mnie papiery w postaci rozmaitych paragonów sklepowych, na podstawie których można było stwierdzić, że przykładowo w piątek kupowałem mięso, w niedzielę robiłem zakupy w supermarkecie i kilkakrotnie byłem klientem sklepu z wiadomymi gadżetami. Potem przesłuchujący zarzucił mi przynależność do zagranicznego lobby oraz podważanie praw natury i wówczas zrozumiałem, że znajduję się w rękach organów opozycyjnych sił wewnętrznych i opanowało mnie porażające przerażenie. Dlatego przysiągłem na wszelkie świętości, że nie tylko nie powiem więcej złego słowa na zimę, ale że ją pokocham miłością bliźniego. I dopiero potem zostałem ponownie wrócony do rzeczywistości. I teraz wiem jedno. Wolność słowa wolnością słowa. Demokracja demokracją, ale nim się cokolwiek powie publicznie, należy się wpierw głęboko zastanowić, jakie mogą być tego konsekwencje. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu. Bardzo serdecznie. Patrzę w okno od rana, a tu śniegu po kolana. Nasypało na dachy i na wszystkie patałachy. Pobieliło dom strażaka, wzął klatkę ptaka. Poszedłem spać. Thank you.

stage, a cage, all the heaviest cross ever made, a cage of the deadliest trap ever laid. And I thank you for bringing me here, for showing. Muzycznej poczcie UKF Depeche Mode. 22 i 7 trójek klub UKF @polskieradio.pl. Czekamy na Państwa zamówienia do godziny 14. To, że ktoś prosi o Last Christmas w środku sierpnia, to mnie nie dziwi, ale takie zamówienie, które za chwilę, chyba jest po raz pierwszy. Ponieważ w dzisiejszej powtórce z rozrywki mnóstwo było o zimie, to ja mam taką propozycję. Formacja Nieżywych Schabów śpiewała taką piękną piosenkę Lato. Czy mogę prosić o nią dzisiaj? Żebyś pomyślała,

Song for the Summer to była grupa Stereophonics. 22.73 klub UKF Małopolskie Radio.pl. Do 14 czekamy na Państwa kolejne propozycje. Pan Cezary pisze, że 10 grudnia będzie obchodził 51 urodziny, w związku z tym prosi o nagranie grupy TSA 51. Takie mało optymistyczne jak na urodziny, ale proszę bardzo. Pozostał, gdy nagle odszedłem. TSA 51. W Muzycznej Poczcie UKF jeszcze jedno nagranie. My już dziękujemy. Anna Regulska, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda. Po godzinie 14 w tonacji trójki Anna Gacek i Wojciech Mann. A przed nami jeszcze jedna piosenka. Kto to będzie? Zaraz się dowiemy. Chciałabym usłyszeć piosenkę George'a Michaela pod tytułem One More Try. To piękna ballada sprzed 30 lat, więc warto byłoby ją przypomnieć. I've had enough of danger.